i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. 3% cięcia dla Polski w nowej propozycji budżetowej szefa Rady Europejskiej. To wyliczenia naszej korespondentki. Strażacy walczą z pożarem liczącego 160 metrów wysokości wiatraka w Ciałkowie w Wielkopolsce. Na pomoc wysłano śmigłowiec gaśniczy. Zarzuty o poranku może usłyszeć Sławomir N., były minister w rządzie PO-PSL i dwie inne osoby zatrzymane razem z nim. Propozycja finansowa szefa Rady Europejskiej dla Polski oznacza niewielkie, zaledwie 3% cięcia w bezzwrotnych grantach. Chodzi zarówno o fundusz odbudowy, jak i budżet na najbliższych 7 lat. Tak ustaliła nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Cięcia dla Polski są niewielkie w porównaniu z dużymi cięciami w funduszu dla całej Unii Europejskiej. Z 0,5 biliona euro pierwotnie zaproponowanych grantów zostało 390 miliardów euro. Charles Michel wieczorem przedstawił swoją propozycję unijnego budżetu. Teraz o jej poparciu mają zdecydować przywódcy unijnych krajów. Jednocześnie ogłoszono przerwę w obradach szczytu. Teraz aktualne informacje z kraju. Śmigłowiec gaśniczy miał przed północą wystartować, żeby ugasić pożar śmigła wiatraka w Ciałkowie w Wielkopolsce. Na miejscu powinien być mniej więcej za godzinę. Ogień pojawił się wieczorem. Wiatrak ma 160 metrów i pożar jest poza zasięgiem sprzętu naziemnego. Strażacy zaapelowali też do okolicznych mieszkańców, którzy chcą zobaczyć akcję gaśniczą, żeby nie podjeżdżali zbyt blisko, bo mundurowi potrzebują przejezdnych dróg dla swoich pojazdów. Niewykluczone, że w wiatrak uderzył piorun i dlatego zaczął się on palić. Zarzuty może usłyszeć dzisiaj Sławomir N., były minister transportu w rządzie PO-PSL, a także biznesmen Jacek P. Wczoraj nie zostali oni przewiezieni do prokuratury. W godzinach porannych prokurator rozpocznie czynności, powiedziała Mirosława Chyr z prokuratury. Zatrzymani mają być przewiezieni z Gdańska do Warszawy. Trzeci podejrzany, były szef jednostki GROM, Dariusz Z., jest już w stołecznej prokuraturze, ale też nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledztwo dotyczy zarządzania drogami na Ukrainie. O ewentualnych zarzutach mówi Mirosława Chyr z prokuratury okręgowej w Warszawie. Dotyczą zorganizowanej grupy przestępczej, udziału, założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, a także przyjmowania korzyści majątkowych oraz korzyści o charakterze osobistym. Sprawę bada CBA, a także specjalna prokuratura antykorupcyjna w Kijowie. Ponad 600 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz ponad 14,5 miliona zakażeń to najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa. Wyleczyć udało się prawie 9 milionów ludzi. Te informacje zebrał Wojciech Cegielski. Najwięcej ofiar śmiertelnych COVID-19 od wielu tygodni jest w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory w USA zmarło 143 tysiące osób. W południowych Stanach, takich jak Floryda, Teksas, Arizona czy Kalifornia, szybko rośnie liczba zakażeń, a miejscowe władze wprowadzają kolejne restrykcje. W Brazylii zmarło już 80 tysięcy osób, a w Wielkiej Brytanii 45 tysięcy. W Meksyku ofiar jest 40 tysięcy. W Hiszpanii, gdzie notuje się nawrót koronawirusa, władze w Katalonii i Aragonii zachęcają mieszkańców, by zostali w domach. Francja wprowadziła z kolei nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Naukowcy z Oxfordu potwierdzili tymczasem, że wyniki ich badań nad szczepionką na koronawirusa są bardzo obiecujące. Brytyjski zespół jest jednym z 23 na świecie, który prowadzi zaawansowane testy kliniczne nad potencjalną szczepionką. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Eksperci szacują wysokość strat po pożarze katedry w francuskim Nantes. Policja prowadzi dochodzenie i szuka sprawcy lub sprawców podłożenia ognia. Wciąż jednak nie wyklucza się, że do pożaru mogło dojść przypadkowo przez nieuwagę. Wydawało się, że pożar nie wyrządził zbyt wielkich szkód poza całkowitym zniszczeniem przez ogień zabytkowych, barokowych organów. Teraz jednak okazuje się, że według wstępnych ocen straty mogą sięgać wielu milionów euro. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że drewniany podest z kilkudziesięcioma schodami wiodącymi do organów nie został aż tak uszkodzony, jak obawiali się tego strażacy gaszący ogień. Według konserwatorów cała zachodnia fasada katedry, włącznie z rozetą, jest zniszczona. Wypalone są cenne witraże,

9 minut po godzinie 24, to nowy dzień się zaczął. Maciej Załęcki zrealizuje, Leszek Adamczyk przedstawi Państwu program muzyczny, który potrwa do godziny drugiej. Będą płyty nowe i płyty nieco starsze, ale zaczniemy od tych nowych. Ta płyta miała być 1 maja, no ale wiadomo, sytuacja jest nadzwyczajna, a jednak się okazała w minionym tygodniu The Pretenders, album Hate for Sale. No jakie czasy, taki tytuł. Zespół po przejściach, wiadomo, powstał w 1978 roku w Londynie. Z pierwszego składu została tylko jedna z założycieli, założycielka w tym przypadku, Chrissy Hynde, wokalistka niezatapialna, pisze o niej magazyn Rolling Stone. No, Chrissy ma już swoje lata, tych lat jest blisko 70, proszę Państwa, to aż trudno uwierzyć, bo ona brzmi na tej płycie dokładnie niemal tak samo jak 40 lat temu. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. slipping, coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool, well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules and cheat. Worry, consider, whoa, can't hurt a fool. And a fool never gives it away. And a fool don't believe what you'll say. Fool never puts a foot wrong. Tak, brzmi nowa płyta zespołu The Pretenders. Ze względu na porę wybrałem dla Państwa dwa spokojne utwory, ale są na tej płycie takie całkiem solidne rockowe piosenki. No a teraz będzie duet gwiazdora światowej sławy i prawie debiutanta, Dave Stewart i Thomas Lindsay. I któż to nam tworzy taki elegancki klimat bluesowy amerykańskiego południa? To duet dość oryginalny, bo z jednej strony Brytyjczyk, światowa gwiazda, Dave Stewart. Ten sam, który przed laty stworzył zespół Eurythmics, a potem przeróżne inne muzyczne przedsięwzięcia. No, gwiazda, wielka postać znana, laureat Grammy i tak dalej, i tak dalej. A ten drugi, Thomas Lindsay, to szerzej nieznany dotąd śpiewak z Luizjany. To ich drugie spotkanie w takim składzie. Nagrywali tę drugą płytę oddzielnie, jak to w czasach pandemii. Dave Stewart odpowiadał za muzykę, nagrywał gitary, bardzo stylowo nagrał te gitary, no a potem Thomas Lindsay dogrywał stosowne wokale. To jest 9 pieśni, 28 minut muzyki zaledwie, ale to bardzo piękna, korzenna muzyka amerykańskiego południa. Don't with that look in your eyes, don't stare at me like I'm the one that needs to realize. Dawn days are coming to the one breeding fear. I see you running, better watch where you steer. It kills. I've watched it kill. To Dave Stewart i Thomas Lindsay z płyty Amity. To nazwa po kreolsku, no ale cała muzyka taka z południa amerykańskiego zdecydowanie. Teraz będzie, proszę Państwa, muzyka z koncertu i to będzie koncert tegoroczny, tak jak i nagranie. I to nie będzie jakiś koncert pandemiczny, domowy, to będzie prawdziwy koncert w dużej hali z publicznością, gromadnie na koncercie zgromadzoną. Jak to możliwe? No możliwe, bo ten koncert odbył się w Tempe w stanie Arizona 29 lutego tego roku. Wystąpił zespół Jason Isbell and the 400 Unit. No tak, jesteśmy w stanie Arizona, także publiczność zachowuje się trochę tak jak na rodeo, ale to dobra publiczność, myślę, była, bo i całe wydarzenie muzycznie interesujące. To był 29 dzień lutego tego roku, Inning Festival w Tempe w stanie Arizona. Duże zgromadzenie jeszcze i publiczności, i wykonawców, i tam występował między innymi zespół Jason Isbell and the 400 Unit. Taka grupa, którą prezentowałem już Państwu wiosną tego roku. I na tym koncercie już lutowym wtedy oni wykonywali piosenkę, która miała się ukazać na albumie planowanym w połowie maja. We'll be right back. much. That's a brand new song. It's called Overseas. We got a new record coming out on the 15th of May. The record's called Reunions. And that song is on that record. No i tu słyszeli Państwo tę zapowiedź końcową. Jason Isbell mówi, to nasza nowa piosenka. Będzie płyta 15 maja, Reunions, potem zapowiadał koncerty jeszcze. Płyta była gotowa, płyta Reunions ukazała się w połowie maja. Niestety wtedy już koncerty takie jak wcześniej w lutym nie były możliwe, a na pewno nie w pełnym składzie grupy The 400 Unit. Ale koncert promocyjny tej płyty odbył się 15 maja, no w takim systemie pandemicznym, ale to nie był koncert domowy, to było coś większego, zwłaszcza że były ku temu możliwości. Opowiem Państwu. Płytę Reunions na tym koncercie zaprezentował duet Jason Isbell i Amanda Shires. Pani Amanda Shires to jest żona Jasona i no, to jest nie byle kto, bo to jest wokalistka, skrzypaczka, autorka piosenek, no wielka, wielka gwiazda amerykańskiej muzyki country. Kto tam zna muzykę country albo zajrzy tam, to się szybko dowie, kim jest Amanda Shires. I to ona z racji tych pandemicznych warunków mogła wystąpić wspólnie z mężem, z Jasonem. Wynajęli w tym celu klub w Nashville, sporą salę, taką piętrową galerią, to się nazywa Brooklyn Bowl. Ustawili scenę dla dwojga wykonawców, czyli dla śpiewającego gitarzysty i śpiewającej skrzypaczki. No i zagrali te piosenki z tej płyty, która wtedy właśnie się ukazała. What have I done to help? What have I done to help but not myself? What have I done to help? What have I done to help somebody save me? What have I done to help? What have I done to help but not myself? Alone in the world till my memories gathered around me in the night. Thought I was strong until I finally had to fight. Kept my head down, showed up to work on time, watched my appetite. Put the money in the mattress, lock your doors at night. We'll all be alright. What have I done to help? What have I done to help somebody save me? What have I done to help? What have I done to help not myself? What have I done to help? What have I done to help somebody save me? What have I done to help? What have I done to help and not myself? See, I've made mistakes and I can't erase. Some of the love I've lost will not come back to me. I broke my word, I lied on the Bible just to feel a little free. But she didn't deserve it. Nobody ever deserves it. But I cut anchor and I drifted out to sea. You found me busted. Somehow you trusted I was not what I could be. But what have I done to help? What have I done to help somebody save me? What have I done to help? What have I done to help not myself? What have I done to hell? What have I done to hell but not myself? Come to safety, you and me and the babe. Send our thoughts and prayers to loved ones on the ground. As the days went by, we just stopped looking down, down, down. Now the world's on fire, and we just climb higher till we're no longer bothered by the smoke and sound. The good people suffer, and your heart gets tougher. Nothing given, nothing found. What have I done to hell? What have I done to hell? Somebody save me. What have I done to hell? What have I done to hell? Not myself. What have I done to hell? What have I done to hell? Somebody save me. What have I done to hell? What have I done to hell? But not myself. Jest ich tylko dwoje na estradzie, gitarzysta i skrzypaczka, mąż i żona, ale przyznają państwo, jest w tym siła prawdziwa i sztuka wielka. Też artyści wspaniali. Ten koncert 15 maja był transmitowany w internecie, ale to szczególna transmisja była. Państwo słyszeli zapewne wielokrotnie, jak artyści koncertujący mówią, jak ważne są występy z publicznością, jakim tego brakuje teraz, jak brakuje tej energii, tej reakcji, tego wzajemnego kontaktu. No, w zasadzie, jeśli jest nagranie dla internetu czy transmisja, no to artysta śpiewa do kamery, do kamerzysty. To zupełnie nie to samo. Ten koncert miał nieco inny przebieg i charakter. To jak powiedziałem, była taka klubowa, spora sala Brooklyn Bowl w Nashville. Na estradzie artyści, na nich zwrócona oczywiście kamera, przy nich mikrofony. Na sali jakąś widać, bo to można zobaczyć w internecie, taką niedużą publiczność. Myślę, że to głównie obsługa tej sali, jacyś znajomi, rodzina. Ale są także zainstalowane takie duże ekrany, kilka takich ekranów na tej sali i na tych ekranach widać taką transmisję jakby w drugą stronę. One są połączone z wybranymi jakimiś zapewne fanami Jasona Isbella i wtedy oni słuchają tego koncertu, oglądają, a artyści śpiewający mogą patrzeć, widzieć swoich widzów, chociaż w takiej niewielkiej liczbie, i widzieć ich reakcje na muzykę i te reakcje odbierać, więc to taka wzajemna relacja czasów pandemii niezwykła, no ale jednak w jakiś tam sposób zorganizowana. Walking around at night, fighting my appetite. Every kid in cutoffs could be you. Remember when we used to meet at the bottom of Mobile Street, do what the broken people do. Are you still taking notes Holy Ghost could get inside you. You do whatever you put your mind to. Will you read me when you wrote? We were locked outside the building, over-encouraged only children. Cold coffee on the fire escape, bet it all on a demo tape. We still had something left to steal. Remember when we took too much to get a little of the human touch, hand to mouth, reel to reel? Are you still taking notes? Hydrocodone in your backpack, maybe these words will hold the beast back. Will you read me what you wrote? What I said you stole from Dylan, over-encouraged only children. Heaven's wasted on the dead, that's what your mama said, while her hearse was idling in the parking lot. Said you thought the world of me, and you were glad to see they finally let me be an astronaut. Do you have anyone to talk to? Castle walls that you can walk through. Do the dead believe in gold? Or are you lost in some old building with over-encouraged only children? Gdy obserwuję dokonania Jasona Isbella, to wciąż mam wrażenie, że to taka młodsza wersja Bruce'a Springsteena. No, nie jest to wielkie odkrycie z mojej strony, to podobny klimat muzyczny, to zaangażowanie społeczne w tekstach piosenek. No, młodszy Springsteen, nie da się ukryć. No to zajmiemy się przez chwilę działalnością samego Bossa. Państwo wiedzą, musiał odwołać, odroczyć, mamy nadzieję, trasę koncertową, tak jak wielu artystów, ale wynagradza to swoim fanom, prezentując, publikując różne nagrania archiwalne. Nie tak dawno był spory zestaw nagrań z zespołem E Street Band, no a całkiem niedawno ukazały się takie różności, nazwijmy to kameralne w wykonaniu Bruce'a Springsteena. To się nazywa The Live Series Stripped Down. I cóż my tu mamy? 16 chyba utworów przeróżnych. Jakość dźwięku też różna, powiedzmy sobie szczerze. No ale co najmniej połowa ma tę jakość bardzo, bardzo solidną lub wręcz wystarczającą. To proszę posłuchać, jak Bruce śpiewał 16 listopada 90 roku w Los Angeles. There's a new song called Soul Driver. I rode through 40 nights of the gospel's rain, neath a black sky pouring snakes, frogs, and love in vain. You were down where the river grows wider. Baby, let me be your soul driver. Well, there's something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, oh, it'll slip your mind. I'll be your gypsy joker, your shotgun rider. Baby, let me be your soul driver. Well, now no one knows which way love's wheel turns. We may hit it rich or crash and burn. Does fortune wait, or just the black hand of fate? This love potion's all we've got. One toast before it's too late. If the angels are unkind, or if the season is dark, or if in the end love just falls apart, well then here's to our destruction. Baby, let me be your soul driver. Yeah, here's to our destruction. Baby, let me be your soul driver. To Bruce Springsteen 30 lat temu, no słychać głos młodszy wyraźnie. To teraz przeniesiemy się jeszcze dwa lata wcześniej, 23 maja 1988 roku. Boss występuje w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Śpiewa tam przeróżne rzeczy, między innymi Born to Run. To jest taka ważna piosenka z początków kariery Bruce'a Springsteena. Na płycie w oryginalnej wersji studyjnej, także w wersjach koncertowych, szybka, rockowa, mocna. No a tu na tym koncercie w 1988 w Nowym Jorku. No niech Państwo posłuchają. Day we sweat it out on the streets of a runaway American dream. At night we ride through mansions of glory and suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel fuel injected. I'm stepping out over the line. Baby, this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. I wanna get out while I'm still young. This ramp's like us, baby, we were born to run. Well, Wendy, let me in. I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Yeah, just wrap your legs around these velvet rims. Strap your hands across my engines. And together we could break this trap. We'll run till we drop, and maybe we'll never go back. Walk with me, I don't know why. Girl, I'm just a scared and lonely rider, but I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild. I wanna know if love is real. We'll be on power drones scream down the boulevard. A girl's comb her hair in rear view.